Samenzwering in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Ferrer. Vandaag het vijfde deel, Het net trekt dicht. Maria, is het mogelijk twee cirkels te maken die kilometers op elkaar liggen? Eén voor Wanda en één voor Jim. Dat is niet nodig. Nu jullie allemaal gezien hebben dat het werkt, hoef ik alleen maar twee amuletten te maken die ze om hun hals dragen. Ik leer ze dan hoe ze hun eigen cirkel moeten trekken. Dat is even effectief, als je maar weet hoe. Sorry, Joop, maar ik begrijp niet wat je van plan bent. Een kruispeiling, Vera. Jim zit in Londen en Wanda in Amsterdam. En als meneer X dan weer een aanval doet, kunnen we zijn positie vastnagelen. In het begin wat onnauwkeurig, maar naarmate we dichterbij komen, hij zakt er. En als we eenmaal een gebied van een paar vierkante kilometer vastgesteld hebben, dan gaan we zoeken. Zo moeilijk kan het niet zijn, want de grote computer verberg je niet zo gemakkelijk. Dames en heren, ik geloof dat meneer X aan zijn laatste rit begonnen is. Hemel zij dank. Er begint schot in de zaak te komen. Wat je zegt, Cameron. Er is alleen één kleine moeilijkheid. Zal hij blijven aanvallen, zodat Wanda en Jim hem kunnen blijven oppikken? Hij is anders nijdig genoeg. Maria, geloof jij dat hij weet wat er gebeurd is? Dat zijn aanval mislukt is, dat onze verdediging te sterk was? Oh, daar kan je zeker van zijn. Er bestaat een oude wet in dit soort psychische oorlogsvoering. Dat iedere aanval die afstuit op een sterkere verdediging terugslaat op de aanvaller. Hij zal nou wel een flinke hoofdpijn hebben. Uitstekend. Wat gaat hij nou doen? Waarschijnlijk blijft hij het proberen. Plaagstootjes. In de hoop Wanda en Jim onverwachts te pakken te krijgen. Hebben jullie twee daar genoeg aan? Dat geloof ik wel. Ik probeer het me te herinneren, maar ik geloof dat ik wist waar het vandaan kwam op het moment dat het begon. Jij ook, Jim? Ja, ja, ik ook. Ik geloof dat het lukt. Iedere keer dat hij aanvalt, kunnen wij de richting bepalen. Hou je ogen open. Ja, dat wil zeggen wat jullie dan ook open moeten houden. Ja, dit is allemaal nog opnieuw voor me. Jij gelooft het nog steeds niet. Hij zal wel moeten. Het is allemaal absoluut onmogelijk, maar het gebeurt toch maar. Politiemensen hebben er weer maar met feiten te maken. We zullen tijd genoeg voor verklaringen hebben als de schurk helemaal in de cel zit en deze hele zaak voorbij is. Het zo uitleggen dat al het bovennatuurlijke verdwijnt, dat zal een interessant gesprek worden. Mag ik mijzelf op voorhand uitnodigen om daarbij te zijn? Nou, dat spreekt vanzelf. De rationaliseringen van mijn man zijn altijd uiterst amusant. Ja, stil dan even, hè. Eerst moeten wij onze misdadiger pakken. Twee misdadigers op zijn minst. Ik heb het sterke gevoel dat meneer X niet op zijn eentje opereert. Oh, ik weet heel goed dat hij de hersenhologramma van Jim en Wanda heeft. Ja, en van nog heel wat meer mensen. En een computer om de gegevens te vertalen, waardoor hij de hersenpatronen en de golflengtes leert kennen. Maar ondanks dat zou hij wel een grote stommeling zijn als hij geen gebruik maakte van een getraind medium of telepaat voor het eigenlijke uitzenden en ontvangen. En hij is geen stommeling. Daar heb je gelijk in. Als je een nieuw geweer uitgevonden hebt, huur een geoefend analist om het te gebruiken. Anders gooi je op voorhand je kansen. Juist. Maar dat verandert niets aan ons probleem. Het medium en de computer zijn onze eerste doelen. En die bevinden zich op één en dezelfde plaats. En die plaats moeten Wanda en ik vaststellen. Juist. Goed. Harvey, kan jij Douglas en Jim zo snel mogelijk naar Londen sturen? Kunnen ze jouw flat gebruiken? Ja, uitstekend. Wij blijven hier. De telefoons worden dag en nacht bemand. Vera, bel Schiphol en reserveer twee plaatsen naar Londen op het eerste mogelijke toestel. Komt in orde. Dan moet ik ook maar eens aan het werk. Er moeten amuletten voor Jim en Wanda gemaakt worden. Amuletten? Ja, ik geef het op. Oh, hoofdinspecteur. Dat is nou jammer. Je opleiding is nog maar pas begonnen. Ja, maar luister nog. Ja, dat is een goedemiddag. Ik wil graag twee plaatsen voor Londen. Cameron. vraag me af hoe lang we moeten wachten voordat hij het weer probeert. Ik voel er weinig voor gestoord te worden. Nu bedoel ik. Ja, aan de andere kant, hoe sneller die aanvalt, hoe sneller we weten in welke richting die zit. Ja. En hoe sneller we kunnen slapen. Dat was hem. Hij probeerde het. Maar hij hield onmiddellijk weer op. Uit welke richting kwam het? Doe het licht aan en zet op de murenstreepje. Waar? Ja, daar, daar. Ja? Waar is het kompas? Het kompas. Hier. 1, 6, 3 magnetisch. We bellen Jim. Laten we hopen dat hij wakker is. Banner? Luid en duidelijk. 88 magnetisch. Dat klinkt heel wat accurater dan het in werkelijkheid is. Nou, ik heb 1, 6, 3 magnetisch. Huh? Zeg, wacht even, de baas wil je spreken. Ja. Ja, hallo Jim. Ja, hallo. Jij hebt dus ook resultaat geboekt. Jazeker. Prima werk. Komen jullie nu zo snel mogelijk naar Amsterdam terug? Goed. Zeg, het spijt me Jim van jullie nachtrust. Ja, weer had echt niet zo'n heerlijk Engels ontbijt hoeven klaarmaken, Joop. Ach, ben je gek. Jullie hebben geen van beiden geslapen. En bovendien, Vera en ik zijn er ook gek op. Wat zei je trouwens, Jim? Dat je het vliegtuig gevoeld had dat meneer X het weer even probeerde? Nou, ik kreeg de indruk, maar ik kon er weinig mee doen. En op dat moment lag ik te slapen. Ja, ik werd er wel wakker van, maar toen was het al te laat. Nou ja, we moeten allemaal wel eens slapen. Alsof het tenminste wordt toegestaan, hè. De volgende keer moet Wander maar naar Londen gaan. Niet zo erg galant van je, Douglas. Maar niemand gaat voorlopig naar Londen. De kruispeilingen komen hier in Holland, ten zuiden van Amsterdam, bij elkaar. We beginnen dus warm te worden. Waar houden we het volgende experiment, Joop? Ja, dat is allemaal geregeld. Jij en Wanda logeren in de flat van mijn zuster in Amersfoort. Uh-huh. Ze is weg en heeft mij de sleutel gegeven. Jim en Douglas gaan naar een hotel in Utrecht vanmiddag. Jullie tweeën kunnen de hele... Zo, hier is het, nummer 4. Hier, ga je gang. Wacht maar, ik neem de koffers wel. Oh, wat gezellig. Een goede atmosfeer, zoals Maria zou zeggen. Ja, ik geloof dat de zuster van Joop een erg aardig mens is. Ja, we zullen er een deze dagen wel ontmoeten. Op dit moment vind ik het veel belangrijker dat we een eigen flat hebben. Hè? En een groot bed. Jij denkt ook maar aan één ding. Ja, haardkleedjes zijn niet te versmaden. Je hebt gelijk. Het is heerlijk om even alleen te zijn. Het geeft me het gevoel alsof we al jaren getrouwd zijn. Maar ja, lang zullen we hier wel niet zijn, want dan zorgt meneer X wel weer voor. Als hij over een kwartiertje met zijn spelletjes begint, dan zijn we zo weer vertrokken. Laten we dan maar hopen dat hij tot morgenochtend wacht. Maar hoofdinspecteur, dat is heel onprofessioneel van je. Oh, ja. U zou uitsluitend aan uw politionele taak moeten denken. Inspectrice Noordijk, u heeft helemaal gelijk. En ik heb nooit eerder gezien dat u een schoonheidsvlekje achter uw linkeroor heeft. Schoonheidsvlekje. Dat is een moedervlekje. Nee, die doet het, kind. Wacht, ik neem hem wel. Wanda Noordijk? Wat? Nee, wanneer? Nee, we zijn net aangekomen. Goed. Ja, ik bel meteen. Wat is er? Moeilijkheden? Het was Douglas, een telefoontje van Scotland Yard, ja. Mary Hartwell. Dat chantageslachtoffer in Kingston? Ja, is vanmorgen overleden. Op dezelfde manier als de andere. Verdomme! Maar waarom? Wat kan die ermee winnen? Ze had ons toch alles al verteld? Harvey, het betekent dat hij weet dat Jim Barnett en ik over de een of andere bescherming beschikken. Oh. Daarom verhaalt hij het op een ander, om ons te laten zien dat het menens is. Eén slachtoffer meer of minder, dat komt er toch bij hem niet op aan. En de hemel mag weten hoeveel hologrammen die heeft. Tientallen, honderdtallen. Zeg Douglas nog iets anders? Ja, alleen maar dat jouw baas een beetje ongelukkig is. Ja, een eufemisme. Het gaat nu om mijn kop. En Joop zal ook niet prettig behandeld worden door jouw baas. Petje maken. Allemaal goed en wel, Maas. Jij en Grant hebben een hele grote vrijheid van handelen gekregen. En wat is het resultaat? 4 doden en een zwaar gewonde. Ik weet het, commissaris. Ik heb vanochtend een gesprek gehad met de jaard. En ook Londen is niet erg gelukkig met jullie manier van werken. En zeker niet met dat gedoe van magische cirkels. Geloof jij nou echt dat ik veel vertrouwen moet hebben in jouw methodes? Ik vind het even vreemd als u, maar het werkt. En als iedereen zich nou eens met zijn eigen zaken ging bemoeien. Mama's! Spijt me, meneer. Maar deze methode schijnen we te moeten volgen. Er kan geen twijfel over bestaan dat onze meneer X geïnformeerd wordt. Mensen aanvalt door middel van telepathie. Met behulp van een laserapparaat. Nou, die apparatuur is in beslag genomen. Dus kan hij niet nog meer hologrammen maken. Maar alleen de hemel weet hoeveel hij er al heeft. Inclusief die van inspectrice Noordijk en brigadier Barnett. En dat is nou precies onze redding. Iedere keer als hij hen aanvalt, krijgen wij een nieuwe kruispeiling. Nog een paar aanvallen en we kunnen zijn verblijfplaats binnen een gebied van een paar vierkante kilometer vaststellen. Als die kruispeilingen al iets te betekenen hebben. Het kan natuurlijk heel goed fantasie zijn van Noordijk en Barnett. Dat geloof ik niet. Het zijn allebei goede politiemensen. En hun verklaringen stemmen overeen. Als dit hele telepathiegedoe waar is, zou jouw meneer X hen dan geen valse informatie kunnen geven? Dan zouden hun verklaringen ook overeenstemmen. Onwaarschijnlijk, meneer. De hele zaak is onwaarschijnlijk, Van Maas. Ik waarschuw je. Binnen een paar dagen resultaten, anders maak ik er persoonlijk een eind van. Ben ik duidelijk geweest? Die baas van jou zwampt uit zijn nekharen. Vertel jij het hem dan maar eens. Breng me bij hem en ik zal het hem dolgraag vertellen. Dat is erg aardig van je, Maria. Maar ik geloof niet dat het nou zo'n goed idee zou zijn. Hij is allergisch voor heksen. Jij ook? Ik begin zo langzamerhand immuun te worden. De commissaris is nog heel wat koppiger dan ik. Van hypnose kan in elk geval geen sprake zijn. Neem dat maar van mij aan. Nou, daar ga ik dan voorlopig maar vanuit. Van Maas. Ik heb weer een peiling. Ja? Duidelijk? Zo duidelijk als wat. Precies magnetisch noord. Prima. Jullie blijven waar je bent. Mij in de buurt van de telefoon. Zodra we iets van Wanda hebben gehoord, weten we meer. Ja, nog één ding. Ja, Jim? Ik hoop dat alles goed met haar is. Het was nogal een flinke klap. In hoeverre? Het duurde maar een paar seconden, maar het was alsof ik een kogel tussen mijn ogen kreeg. Maar maak u maar geen zorgen. Wanda redt het wel. Nou, laten we het hopen, Jim. Laten we het hopen. Blijf in ieder geval in de buurt van de telefoon. Ja, dat is goed. Dat was goed raak, hè? Alsof ik een kogel tussen mijn ogen kreeg, zei hij. Maar het duurde maar een paar seconden. Hun verdediging schijnt dus toch niet goed gewerkt te hebben. Integendeel, als het niet gewerkt zou hebben, zouden ze allebei dood zijn. Geloof je dat echt? Daar ben ik zeker van. Meneer X doet zijn uiterste best om zijn tegenstanders uit te schakelen. Ja, waarom zou Wanda nog niet gebeld hebben? Omdat hij ze één voor één wil aanvallen. En met alle kracht waar hij over beschikken kan. Eerst de één uitschakelen en dan genoeg kracht verzamelen om de tweede aan te vallen. Hoe lang denk je dat hij nodig heeft om weer op krachten te komen? Dat hangt van zijn telepaat af. 10 minuten, 30 minuten. Hangt helemaal af van de man of de vrouw waar hij gebruik van maakt. Geloof dat ik Wanda even ga bellen om haar te waarschuwen. Dat is een heel goed idee. Harvey Grant. Ik ben dol op je. Dan laat het zo blijven. Ik zou me geen raad weten als het ophield. Weet je dat je schitterende haar hebt? Heel gewoon haar. Nee, dat nee. Wanda! Wanda! Oh, God! Wanda, wat is er? Het is alweer in orde. Ja, weet je het zeker? Ja, ja, vlug, het kompas. Het kompas. Ja, wat, hier. Links. Op de telefoon. Links. Ah, hier links? Ja, nee, stop, stop. Oh. 290 magnetisch. Oké, 290. Wanda Noordijk. Ja, met je op, Wanda. Ik wil die alleen maar even waarschuwen. Jim heeft net een aanval te verwerken gehad. Kort, maar heel hevig. Maria zegt dat meneer X nu alle krachten verzamelt om jou aan te vallen, Wanda. Ja, je bent net iets te laat met je waarschuwing, Joop. Het is net gebeurd. Was het erg? Nogal, ja. Ik geloof dat hij me probeerde te vermoorden. Ja, je bent toch aan de neur, hè? Ja. Zeg, richting was 290 magnetisch. Wacht even. Jim had wel Noord. Dan moet hij dus in de omgeving van Loos gaan zitten. De Loosgrense plassen. Ja. Ben je er zeker van dat je Noorden bent? Ja hoor, helemaal. Oké. Dan rijden jullie naar Hilversum. En ik stuur Douglas en Jim naar Maarten Zijk. Verder instructies krijgen via de radio. Nog vragen? Geen vragen. Nou, tot ziens dan maar. Ja, Daag, tot ziens. Geloof je echt dat hij probeerde jou te doden? Mij en Jim. Maar we leven allebei nog. En we weten waar we moeten zoeken. Zullen we gaan? Hé, lach eens. De laatste ronde. Ik ben het er niet mee eens, Van Maas. Maar ik moet toegeven dat die peilingen heel bruikbaar kunnen zijn. We zullen de hele zaak afzetten en huis voor huis doorzoeken vanavond. 24 uur is alles wat ik vraag, commissaris. We zetten de hele zaak af. Als we nog 24 uur moeten wachten, zou onze man wel eens gevlogen kunnen zijn. Maar commissaris, een computer verhuis je toch niet zo gemakkelijk? Nee, Van Maas, we beginnen vanavond met de huiszoeking in dat gebied. Goed, meneer. Maar mogen wij dan op onze eigen manier doorgaan? Ga je gang. Als je er maar voor zorgt dat je voortdurend contact met ons blijft houden. Begrepen? Goed, commissaris. Tot ziens, Van Maas. Tot ziens, commissaris. Zit je niet lekker, hè, Joop? Nee, om de donder niet. Als hij met een hele troep politiemensen aan die huiszoekingen gaat beginnen, dan zijn wij het verrassingseffect kwijt. Ach, rustig maar. Als je je zo druk maakt, krijg je nog een maagsfeer. Als ik een maagsfeer wil hebben, dan krijg ik die. Ik ben gek op maagsfeer. Een dichtverspilling, juffrouw. Ja, rij maar door. Prima. Goedenavond, wachtmeester. Goedenavond. Ik ben inspectrice Noordijk en dit is hoofdinspecteur Grant. Goedenavond. Rijd u maar door. Wordt het verkeer naar beide kanten stilgelegd? Ik heb orders om naar onderdelen van een computer te zoeken. Ja, maar dan hoeft u het inkomend verkeer toch niet stil te leggen? Heeft niemand me iets over gezegd? Nou, dan zou ik maar eens met het hoofdbureau bellen, wachtmeester. Ik doe precies wat me opgedragen is. Nou, doe je best dan maar. Ja, rij maar door, chauffeur. Oké, juffrouw. Goedenavond, wachtmeester. Goedenavond. Ik hoop niet dat hij een voorbeeld is van de gemiddelde gemeenteagent. Want dan loopt de zaak geheid in het honderd. Stommelingen heb je overal, ook bij de politie. Overigens, ik heb het niet zo op die wegversperringen. Onze man kan heel best besluiten zonder zijn computer te vluchten. En we willen hem en dat duivelse apparaat van hem hebben. En dat is nou precies wat Joop ook wil. Ja, dat dacht ik al. Waar gaan we heen? Naar Loosdrecht. En daar gaat Jim ook heen. We parkeren ergens. Ja, dan hopen we maar dat meneer X voor de laatste maal zijn voerhorens uitstrekt. Wagen 1. Wagen 1, we ontvangen. Blijf luisteren, wagen 1. Wagen 2. Wagen 2, wij luisteren, over. Van Maas hier. Ik heb slecht nieuws. Er is weer een chantageslachtoffer dood. Een van de gebroeders Snijder. Nee. Heeft iemand soms een briljant idee? Wagen 1, over. Verdomme. Hoe is het met de andere broer? Over. Bedroefd natuurlijk. En doodsbang. Hij was erbij toen zijn broer stierf. Laat Maria hem zo snel mogelijk gaan opzoeken. Als hij naar haar wil luisteren, kan zij hem beschermen. Over. Goed idee. Meens. Wagen 2. Helemaal. Zou hetzelfde gezegd hebben. Over. Oké. Houd de zaak in de gaten. En meld je meteen als je iets voelt. Over en uit. Hoeveel zullen er nog volgen? Ik begin het ongeduld van onze bazen te begrijpen. Ik ook. Maar dat neemt niet weg dat ze ons nog even onze gang moeten laten gaan. Ik begrijp hoe moeilijk het is om dat te accepteren, meneer Snijder. Maar u verkeert in groot gevaar. Wat uw broer overkomen is, kan u ook overkomen. Ik ben in staat geweest om 2 mensen die in dezelfde situatie als u verkeerden, te laten zien hoe ze zichzelf moeten beschermen. Ik wil u alleen maar helpen, dat is alles. Ik ben er zeker van dat u het beste voor heeft, mevrouw Leeuwen. Maar ik wil niets van doen hebben met zwarte magie. Wie heeft het woord zwart gebruikt? Alle magie is zwart. Het is een valstrik van de duivel om de zielen van de mens aan zich te binden. Ik weet zeker dat de duivel mijn ziel niet in zijn klauwen krijgt, nog die van u. Dat kan ik u beloven. Op dit moment ben ik meer verzorgd om uw lichaam. Alle vlees is sterfelijk. Dat weet ik, maar dat houdt niet in dat u zich moet laten vermoorden. U spot met het boek der boeken. Ik spot niet. Ik probeer u alleen te helpen. Uw leven te redden. Ik waardeer uw goede bedoelingen, mevrouw Leeuwen. En ik zal de hemel bidden dat u uw dwalingen inziet. Opdat u niet ten onder zult gaan in het eeuwigdurend vuur. In ieder geval je best gedaan, Maria. Arme man. Ik durfde niet te vertellen dat ik tientallen christelijke vrienden heb. Katholieken en protestanten. anders zou je ook voor hen moeten bieden. Laten we maar hopen dat hij niet het volgende slachtoffer van meneer X wordt. En dat is meneer X. Een week geleden zou ik je niet geloofd hebben. Kom maar. Ik heb u meer dan genoeg gewaarschuwd, hoofdinspecteur. En dit is mijn laatste waarschuwing. Zolang u probeert ons te vinden, zal er iedere 12 uur iemand sterven. Ik heb meer dan 300 hologrammen. 2 doden per dag, Van Maas. Ben je bereid daar de verantwoordelijkheid voor te nemen? U heeft geluisterd naar het 5e deel van Samenzwering in 4 dimensies. Een hoorspel in 6 delen, geschreven door Stuart Ferrer. De rolverdeling was als volgt. Harvey Grant, Gees Linnenbank. Joop van Maas, Pieter Lutz. Wanda Noordijk, Petra Dumas. Vera van Maas, Els Buitendijk. Een commissaris, Huib Oerizant. Jim Barnett, Henk Molenberg. Een wachtmeester, Donald de Marcas. Meneer X, Johan Sierach. Maria Leben, Willy Bril. Een chauffeur, Pieter Groenier. Schneider, Willy Ruys. En Douglas Cameron, Cor Witsche. Technische realisatie, Leon Dubois en Fred de Beer. De regie had, Hero Muller.